סרט רע. Put me in the magazine. First class front covers and TV. Put me in the magazine. First class front covers and TV. Put me in the magazine. First class front covers and TV. מה מצב אנשים? שבוע טוב לכם, 99 אסקייפ, 99 אסקייפ. טרנסונר, אנחנו איתכם עד השעה 2 בלילה, פותחים את טרנסונר לסופש הזה, פותחים את השבוע עם הביבים הכי גבוה על הסקאלה, ואיתנו באולפן נמצאים חברים טובים מאוד מאוד, וויד איתנו כאן, אנחנו עושים איתם תוכנית מיוחדת, כי שני דברים חשובים קרו קודם כל. הראשון זה The Angry Brigade, שיצא להם לפני כמה חודשים, הם היו בטור, הבטיחו להגיע, חזרו מהטור, הנה הם כאן, ועוד אוסף חדש שהם עובדים עליו, שיקרא Music with More Muscles, אנחנו נשמע מהם מתוכו כמה קטעים חדשים ועוד דברים חדשים של וויד. איתנו באולפן אורן אמנואל ותמיר רגב, שלום חברים, מה שלומכם? אהלן, מעניינים, הכל טוב? איזה יופי, נהדר. קודם כל, ברכות על האלבום. איך היה המסע בחול ככה? הייתם פה כמעט חודשיים מחוץ למדינה, נכון? אפילו שלוש חודש. היינו יומיים באמצע. יומיים באמצע ככה כאן, בהשקה בבוקס, ואחר כך המשכתם את הטור. איפה היה הטור? ככה איפה הסתובבתם עם The Angry Brigade? ברזיל, מקסיקו, יפן, איפה עוד היינו? איפה לא? רוסיה, בלגרד. היה ארוך. כמה זמן עבדתם על האלבום הזה, על The Angry Brigade? כי זה אלבום, אנחנו נדבר עליו בשעה הקרובה, אלבום מורכב, שהוא כפול, צד אחד הוא טרנסי, עם ווקל, ובכלל השפעות של וויד במוזיקה שלכם, והצד השני הוא בעצם פופי, פרי סטייל, עד לרוק, נקרא לזה, נכון? נכון. טוב, נשמע גם את זה וקצת מזה. עד השעה 2 בלילה, אנחנו נראה לכם את וויד בטרנסונר. לקרואים גיא סלם, אתם מוזמנים להתחבר אלינו, זה מתוך The Angry Brigade, הקטע פותח את האלבום של וויד עד 2. אנחנו אומרים תבלו. סונר עם גיא סלמה בכל שבת בחצות. ועכשיו, גיא סלמה, מארח את פרויד. שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. טרנסון אייר עם גיא סלמה. הבנתי אותך. טרנסון אייר עם גיא סלמה. ועכשיו, גיא סלמה מארח את וויד. Angry Brigade של Void בבית הקימיקל קרו, זה מה שנקרא סילרה, אחד הריתים מאלבום הזה, וזה כמובן ככה השעה שמעורב מערבבים בה גם את האלבום וגם את האוסף החדש של Void שיצא אוטוטו, ויקרא Music with More Muscles, מוזיקה עם יותר שרירים. עכשיו אני רוצה לצאת על הקונספט של האלבום הזה, ברשותכם תביר ואורן, כן, ככה קצת על הקונספט, אלבום כפול, כרגע בוא ניגע בצד הטרנסי שבו דווקא, כי שום מה שאני מבין כרגע מבחינת Void, בזה אתם מתמקדים כרגע והלאה, נכון? בטרנס, בטרנס כן. כרגע. למרות באמת כל ההצעות המפתות והדברים המגניבים שהביא לנו הבי-סייד שלנו מהאלבום האחרון, כן. אנחנו איפשהו, אתה יודע, רוצים עכשיו לתת, עכשיו אנחנו בהחלט, בוא נגיד, יוצאים לדרך מסע לתת את הטון בצורה רצינית. בצורה רצינית ביותר. כן, עכשיו אנחנו מתעסקים. יפה. כמה זמן עבודה לאלבום, תמיר? שנה וחצי. שנה וחצי של עבודה? שנה וחצי, כן. זאת אומרת, על שני החלקים. נכון? כן. הייתה הפסקה או הפוגה בין חלק לחלק, או שעשיתם את זה באמת במשולב? זה היה מאוד מוזר, עשינו את הבי-סייד, עשינו חצי ממנו בשלושה חודשים. כן. אחר כך עברנו לטרנס, עבדנו עליו שנה, חזרנו לבי-סייד, עשינו עוד פעם שלושה חודשים, נגמר הדיס. יפה, יצא בלעניין. ככה יצא. יפה מאוד, יפה מאוד. עשיתם הרבה דברים מבחינת יצירה, לפחות שומעים את זה באלבום שלכם, מבחינת טקסטים, שירה, הרבה הרבה דברים שהם אלמנטים של אלקטרו, טקנו, אפילו רוק ופסיכדליה של ה-70s, משהו כזה, נכון? לא היית רחוק? כן, כן, לא היית רחוק. הרבבתם את כל זה לתוך מה שנקרא הסאונד והגוון של Void. זו השאלה הבאה שלי לכם כרגע, בואו ככה ניגע בזה ונחזור לזה תכף, אבל מבחינת Void כרגע, הצבע שלכם משתנה, מטרקים חדשים שלכם לא נשמעים כמו אלבום. לא, נכון? לא. וזה תולדה של? החלטנו לקחת הכל, את המוזיקה יותר בקלילות. אוקיי. אם לפני זה היינו מאוד קשוחים, מוחים, Angry Brigade, אנחנו לוחמים ומוחים. היום אנחנו לוקחים את זה יותר בפשטות, כאילו מנסים... סך הכל זה מוזיקה של ריקודים. סבבה. אנשים באים לשמוח. אפשר להגיד... באנו מהנקודה הזאת יותר עכשיו. מגליב. אפשר להגיד, אתה יודע, שאיפשהו, אתה יודע, אתה ממצא בתור רומן, מה שיש לך להגיד, אתה יודע, בכיוון אחד, כאילו, ואתה רוצה להגיד כל כך הרבה דברים, כאילו. ואנחנו, במיוחד עם ההתעסקות, גם בדברים אחרים, מביאים כל כך הרבה דברים פנימה ליצירה. אוקיי. אז זה בכלל, אבל זה אבולוציה, אני... זה מה זה נדבר תכף על אבולוציה, על הסאונד החדש של בוי, בינתיים אנחנו מתוך האוסף שלכם, נכון? מיוזיק ויטובר מסל, זה הרצועה השלישית מתוך האלבום. ומי זה, מה זה? זה וויד הורני. מגניב. מוזיקה, תכף נחזור אליכם. אחלה. הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. גיא סלמה בכל שבת בחצות. ועכשיו, פויד לרגל צאת האלבום The Angry Brigade מבית קמיקל קרו. להחזיר את החברה הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. הזון תוקם של Void, Music with More Muscles, וזה קטע רביעי בתוך האוסף הזה, ונקרא, איך נקרא הקטע הזה שלכם? זה Danger. Danger, ככה נקרא הקטע הזה. קצת לאוסף, הבנתי שיש הרבה שיתופי פעולה, הרבה רמיקסים, סקאזי רמיקס, סאן פרוג'קט רמיקס, קצת אינפורמציה בבקשה. סאן פרוג'קט עשו רמיקס למשין, סקאזי עשה לפאק דה סיסטם, אסקימו עשה לאנרג'ייז. יש לנו רשימה מכובדת. רשימה. כן, אנחנו עשינו דרך אגב רמיקס לטלמאסקה. ואיזה טרק של טלמאסקה? אקשן. אקשן, אופה, זה אחד החזקים. אפילו הצלחנו לשמור על הגועה שלו. על הגועה שלו. לא, זה היה אתגר, זה היה אתגר. יפה מאוד, יפה מאוד. אז האוסף כבר מוכן אותו יוצא. מתי אמור לצאת האוסף דרך אגב? ככה זמן משוער. יוני אמור לצאת ביפן. יוני, זה אומר, אוקיי, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, מה הסגור זה בחוץ. כן. אתם תומעים מזה כאן לראשונה ברדיו שלכם, ב-99 סקייפ, אגב, אתם מחוברים לטרנסולר. ככה, בכיף, שם שלנו מתוך שעתיים עם וויד כאן באולפן, כמובן, אנחנו קצת לפני אחת בלילה. בואו נדבר קצת על ה-B-Side שלכם, שזה בעצם קטע שמן הסתם קצת יותר מורכב מבחינה מוסיקלית, כמה שזה נשמע מצחיק או לא, אבל זה קטע יותר פופי, יותר שונה, נכון? קצת על הוויד החדש שמתרכז בטרנס, אבל במקביל גם קיבלתם, הבנתי, הצעות שהגיעו מה-B-Side, נכון? כן. יש... בואו נחשוף איזה פרט ככה. אוקיי, יאללה. יש פשוט חברה יפנית מיפן, שעושים סרט דוקומנטרי, בערך כמו סרט ברקה, למי שמכיר. אוקיי. Okay. אשר פנו אלינו, בסרט ברקה עצמו הייתה מוזיקה של פינק פלויד ברקע, אתה יודע, זהו סרט ללא דיבורים. נכון. והם פנו אלינו בעניין של הביסה. בוא נעשה ביסה. להם, לא, שזה פשוט מתאים להם ככה בדיוק לסרט. יפה מאוד. ושהם מאוד מעוניינים כאילו לעבוד ולשלב את זה בהפקה, אתה יודע, עכשיו, זה דברים כאילו... כמו ש... אנחנו בדים, כמו שאומרים. עושים דברים קצת שונים, מה שמשיגים ממוזיקה שלא עוסקת אך ורק בסקדליק או טרנס או בכלל. מה דעתכם היום, דרך אגב, על הסצנה? אתם מרכב עתיק כבר, אפשר לשאול אתכם את השאלה הזו. השתנתה בטירוף. לטוב או לרע? אני לא יכול להגיד לך לטוב או לרע, אני יכול לתת לך דוגמה. לפני יומיים הסתכלתי ביוטיוב על הקליפ של אסטרל מהכיכר, שהיה שם 33 אלף איש, אז מ-98. נוסטלגיה, תשמע, נוסטלגיה. ואז אתה רואה את כל ה-30 אלף איש כמו שבט. נכון. שבט, כולם באותו קצב, זה נראה טרנס. ואז נגיד, אתה מסתכל בברזיל, מסיבה גם שהיה עכשיו 30 אלף איש, אתה מסתכל ביוטיוב איך זה נראה. נראה מינגלינג. זה איך שזה השתנה, לטוב ולרע, זה לא כל אחד מה שטוב לו, זה התבגר כאילו. לגמרי, זה צדה קדימה. כן. יפה, טוב. תשמע, בואי אני אוסיף עוד נקודה קטנה כאילו, תשמע, אבל הסצנה תמיד כאילו פשוט רוצה לרקוד, וצמאה תמיד למוזיקה טובה. וזה מה שחשוב בשורה התחתונה. כן. אנחנו נוסעים עם הכרטיס הזה, אחי. על הכיפה. זה מתוך The Angry Brigade, נכון? כן, כמובן. יפה, רזור יצאו השמינית, מתוך אלבום. כן? כן. יפה. בסדר. עוד מעט נדבר עוד פעם עם Void, בינתיים, The Angry Brigade. נח. סלמה בכל שבת בחצות. Void לרגל צאת האלבום The Angry Brigade מבית Chemical Cool. Hey! שותה. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. גיא סלמה. סלמה. הבנתי אותך. טרנס-אונר עם גיא סלמה. ועכשיו, גיא סלמה מארח את וויד. ככה נקרא קטע הזה ככה בקצרה, של הצנזור, מה שנקרא. זה מתוך The Angry Brigade של Void, ואת קיליקל פלו, אתם מחוברים ל-99 אסקייפ, שעה ראשונה מתוך שעתיים. עוד עובדו סוגרים את השעה הזו, כן, מיד שעה נוספת. אבל ככה קצת לקראת סוף, אני אתן לכם עוד טעימה אחת מתוך Music with More Muscles של Void, שיצא אותו, ככה לקראת יוני, אתם ככה זוכרים לטעימה ראשונה לפני שיוצא האוסף הזה. אוסף עם הרבה הרבה רימיקסים, גם סאונד פרוג'קט, גם טלמאסקה, גם סקאזי וגם Void לעצמם ובכלל. ועכשיו אנחנו עם הרצועה השישית, תכף יסתיים לו המקור. צ'ימו בייר, זה מה שאני יכול להגיד, זה הכל. טוב, כמעט סוגרים שעה ראשונה, אז אורן ותמיר, קצת על הדברים, אם מחפשים אינפורמציה על Void, ניתן למצוא את זה כמובן באתר האינטרנט שלכם, נכון? שכתובתו voidmusic.net. voidmusic.net. כמעט ערכתי לך את האוזניים. לא, זה בסדר. יש שם הכל, יש שם סרטים, וידאוים, פורומים, אנחנו עונים על שאלות, תשובות, מקשיבים, רעיונות, כל דבר אפשרי. יפה. סמפלים של טרקים חדשים, הרבה דברים מעניינים, כאילו אתר מעודכן לגמרי, איפה אנחנו מופיעים. משתדלים, משתדלים להיות מעודכנים, השקנו גם עכשיו את המייספייס האופישל שלנו, שזה Void Music Net, מילה אחת, Void Music Net. Void Music Net, יפה. גם שם מעודכן לגמרי, הכל. אז אתם מוזמנים כמובן להיכנס, זו רצועה שישית מתוך האוסף, נכון? מה הרצועה הזו? האמת, שזה שזם, זה לא נראה לי יוצא באוסף, זה אנריליסט. אבל בכיף. קיבלנו פינוק, יהיה נוספת. אני לא מאמין, זה יופי. טוב, יד יצא גרירת השעה הראשונה, תודה רבה לכם שוב, תמיר רגב ואורן עמנואל. אחלה, המון תודה. Void Music, באוזניים שלכם, מזור השעה הראשונה מתוך שעתיים. גם חוגגים את Music with More Muscles, וגם את The Angry Brigade, אז שיהיה הרבה הרבה סבבי, ודרך אגב נזכיר לכם שוב, הדיסק בחנויות, The Angry Brigade, ויש לו את החלק השני, שהוא יותר פופי, מי שאוהב מוסיקה, ככה קצת גותיקה, איכותית, נקרא לזה, חפשו את זה שם. קוראים גיא סלמה, מיד שעה נוספת, בואי איתנו עד שתיים. תודה רבה, תעשו חיים. שבת שלום, שבוע טוב. Oh, למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. But when I attack on the track in the back, I'm a psycho strapping the cattle like in the glove. Come on with the starship with the ambassador uncloaking the queen of the shot and I'm back in the hood. Bye.